Unii Europejskim w programie trzecim w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ernest Zozuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, wiosna idzie. Ściany byśmy pomalowali może. Może. Myślałam magentowy, cynobrowy albo ciemna fuksja. Co myślisz? Ta. Ale co ta? Kolor który? Bożenko, mężczyzna odróżnia dwa podstawowe kolory. Ładny i brzydki. Ja wolę ładny. Jeżeli liczysz na prawdziwy wiosenny fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Skorzystaj z rewelacyjnych ofert i kup niezawodny samochód na długie lata. Na przykład Toyota Aygo tylko teraz już od 29 900 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Dlaczego w Getin Banku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Zaświadczenie o zarobkach to bardzo problematyczny dokument. Ilekroć ktoś chce odwiedzić kadrową w tej sprawie, ona akurat ma przerwę. Nie ma mnie, na przerwie jestem. Choć może ona zawsze ma przerwę? Nieważne. W Getin Banku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przejdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. 19 na zegarze, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Powoli dobiega końca, ale 19 to znak, że przed nami serwis Trójki. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Dramat w tureckiej kopalni uwięzionych pod ziemią. Może być nawet 400 górników. W Gdańsku kompletnie pijana matka urodziła pijane dziecko. Chłopczyk miał w organizmie ponad promil alkoholu. W tym serwisie Trójki także ostrzeżenie przed ulewami w południowo-wschodniej Polsce. Trwa akcja ratunkowa po eksplozji w kopalni w Somie na zachodzie Turcji. Pod ziemią uwięzionych może być nawet 400 górników. Według najnowszych doniesień nie żyją 4 osoby, a 20 zostało rannych. Wcześniej lokalne władze podawały, że jest 20 ofiar śmiertelnych. Na miejscu pracują 4 zastępy ratowników. W tej chwili wtłaczają świeże powietrze do tuneli około 2 km pod ziemią, gdzie są uwięzieni górnicy. Wybuch transformatora spowodował zawał i pożar. W momencie eksplozji w kopalni pracowało prawie 600 osób. Na miejscu tragedii jedzie już turecki minister do spraw energii. Do najtragiczniejszego wypadku w kopalni w Turcji doszło w 1992 roku. Na wybrzeżu Morza Czarnego w pobliżu miasta Zonguldak zginęło 270 górników. I kolejne informacje w serwisie Trójki. 33-letnia kobieta urodziła pijanego noworodka. Dziecko miało 1,2 promila alkoholu w organizmie. Przyszło na świat w szpitalu Kopernikus w Gdańsku. Jego życiu nic nie zagraża. Chłopca wypisano już ze szpitala. Matka na razie nie usłyszała zarzutów, ale to nie jest wykluczone. Grozi jej 5 lat więzienia, informuje zastępca prokuratora rejonowego Gdańsk-Wrzeszcz Emilia Kępińska. Materiał przekazano do komisariatu policji, gdzie trwają czynności przesłuchania wszystkich świadków, a więc karetki pogotowia, świadków, którzy byli obecni podczas porodu, świadków, którzy byli obecni w czasie, kiedy matka spożywała alkohol, wiedząc o tym, iż jest w wysoko zaawansowanej ciąży. Jak nieoficjalnie ustalił reporter Radia Gdańsk, 33-latka będąc w ciąży trafiła do szpitala w stanie upojenia alkoholowego. Przed porodem była na spotkaniu towarzyskim z koleżankami, stamtąd pogotowie zabrało ją wprost na salę porodową. Kobieta ma już 3 dzieci. Noworodka sąd na razie przekazał rodzinie zastępczej. Premier zarządził sprawdzenie urządzeń przeciwpowodziowych, bo z zapowiedzi synoptyków i hydrologów wynika, że w najbliższych dniach na południu Polski może spaść bardzo dużo deszczu. Chodzi głównie o Małopolskę, Lubelszczyznę, Podkarpacie, Opolszczyznę i Śląsk. Opady przyniesie niż uformowany nad ciepłymi wodami Morza Śródziemnego. W podobnej sytuacji 4 lata temu zaczęła się powódź w kilku krajach Europy Środkowej. Zginęły wtedy kilkadziesiąt osób, w tym 25 w Polsce. O zapowiadanych deszczach ze Śląska Dorota Stabik. Deszcz o silnym natężeniu ma padać w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz w centralnej części województwa śląskiego. W rejonie jurajskim opady mogą miejscami sięgać do 60 mm wody na dobę, w rejonie Beskidów i centrum województwa nawet do 80 mm na dobę. Silny deszcz, zdaniem synoptyków, może padać od nocy ze środy na czwartek do piątku. Rząd już przygotowuje się na powodzie. Premier Donald Tusk powiedział na konferencji prasowej, że w związku z zagrożeniem trzeba dmuchać na zimne i odpowiednio przygotować się do ulew. Będziemy sprawdzali także w najbliższych godzinach w tych newralgicznych miejscach, jaki jest stan tej infrastruktury zabezpieczającej przed powodziami. Donald Tusk liczy jednak, że scenariusz sprzed 4 lat, kiedy doszło do wielkiej powodzi, nie powtórzy się. Intensywnie padać ma nie tylko w województwie śląskim, ale i małopolskim i podkarpackim. Ulewy mogą pojawić się również w świętokrzyskim i lubelskim. Dorota Stabik, Radio Katowice. Pogoda ma się poprawiać od niedzieli. Zlecona przez ministra zdrowia kontrola nadal trwa, nadal nie ma wniosków. Chodzi o wypadek, do którego doszło na S8. W nocy z 3 na 4 maja w gęstej mgle zderzyło się 11 samochodów. 3 osoby zginęły, wiele odniosło rany. Podczas akcji ratunkowej panował ogromny chaos. Dzisiaj w czasie rozmów na ten temat w Sejmowej Komisji Zdrowia dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Gałązkowski mówił tak. Nawet najlepsze procedury nie pomogą, jeśli ludzie nie będą rzetelnie wykonywać swoich obowiązków. Musimy sobie to jasno powiedzieć, że nie da się stworzyć ani prawa, ani procedur, które uchronią przed bezmyślnością człowieka, który je stosuje. Ja jestem przekonany i to jest wręcz mój apel, tak, że do wszystkich, którzy za ratownictwo medyczne odpowiadają, żebyśmy tak trudne akcje, które budzą kontrowersje, w których występują błędy, naprawdę bardzo szczegółowo analizowali i tu nie chodzi o ganianie odpowiedzialnych, tylko chodzi o wprowadzanie wniosków. Prokuratura wyjaśnia sprawę i bada między innymi wątek sztucznego pochodzenia mgły. Miejsce, gdzie doszło do katastrofy, jest regionem, w którym szczególnie rozwinięte jest sadownictwo. Być może użycie rolniczego zamgławiacza spowodowało ograniczenie widoczności. Nie bez znaczenia jest także rozmieszczenie ekranów dźwiękochłonnych. Ograniczona cyrkulacja powietrza mogła doprowadzić do tego, że mgła, która się tam osadziła, była wyjątkowo gęsta. Prokuratura zwróciła się o opinię między innymi do IMGW. I to już wszystkie informacje. Teraz na kolejny serwis w Trójce. Zapraszamy o 20:00. A w studiu Michał Gąsierowski. Chciałoby się zapytać, jaki wynik? No ale to dopiero 20:45. Co robią teraz nasi piłkarze? No pewnie się motywują. Są w drodze na stadion, w autokarze. Twitter pokazuje takie właśnie rzeczy i oni sobie robią zdjęcia i można było zobaczyć, jak... A co się robi w autokarze na wycieczce? Na wycieczce? No to zależy gdzie. Czy siedzisz z przodu, wtedy jesteś prymusem, czy siedzisz grupa z tyłu na jaskule tak zwanej. A jest Peszko z tym drugim? Czy? O 20:45 rozpocznie się spotkanie Niemcy-Polska w Hamburgu. Na miejscu jest już także Krzysztof Łoniewski. Naszym piłkarzom, jak wiadomo, jeszcze nigdy nie udało się ograć reprezentacji Niemiec. Wydawać by się mogło, że trafia się wyjątkowa okazja, żeby wreszcie to zrobić. Gospodarze dzisiejszego meczu w Hamburgu zagrają bowiem w mocno rezerwowym zestawieniu. Wie o tym bramkarz naszej kadry, Artur Boruc. Mamy dosyć sporą szansę, żeby odnieść dobry rezultat tutaj w Niemczech. I będziemy na pewno walczyć o każdą piłkę. Od siebie mogę dodać tyle, że ja bardzo chciałbym się też zapisać w kartach historii polskiej piłki. Dlaczego nie z Niemcami? Zwycięstwo chodzi też po głowie trenerowi Adamowi Nawałce. On z Niemcami już grywał w roli reprezentanta. Sam brałem udział w 2 spotkaniach, jedno zremisowaliśmy, natomiast ta statystyka nie jest najlepsza. Bardzo chcemy wygrać. Hamburg. Krzysztof Łoniewski. W składzie naszej reprezentacji nie ma m.in. Łukasza Teodorczyka, a on myśli poważnie o przenosinach. Nie do innej reprezentacji, tylko klubu rzecz jasna. Chodzi o Red Bull Salzburg. Wedle nieoficjalnych informacji porozumiał się już z Austriakami w sprawie transferu z Lecha Poznań. Natomiast w lidze angielskiej czeka nas wielkie pożegnanie. Rio Ferdinand po 12 latach gry odchodzi z Manchesteru United. To nie oznacza końca kariery. Stwierdził, że czuje się zdrowy i w formie, aby podjąć nowe wyzwanie. Jakie? Na razie nie wiadomo. Za to Michał Kwiatkowski doskonale zna swoje wyzwania na najbliższe miesiące. Najważniejszy będzie start w Tour de France, ale nasz najlepszy kolarz obiecał, że wystartuje również w Polsce. Jest to coś szczególnego dla każdego polskiego kolarza i wiadomo, że celem numer 1 jest oczywiście Tour de France, ale jeżeli wystarczy formy, to chciałbym również powalczyć o zwycięstwo w Tour de Pologne. Na razie Michał Kwiatkowski pracuje nad formą, inni ścigają się w Giro d'Italia. Na bardzo mokrym 4. etapie najszybszy był Francuz Nasser Bouhanni. Przed metą doszło do wielu upadków, na szczęście Rafał Majka ani Przemysław Niemiec nie ucierpieli. W bardzo złym stanie jest za to norweska biegaczka Vibeke Skofterud. Trafiła na oddział intensywnej terapii i teraz uwaga, zdaniem lekarzy mogła przesadzić z treningami. W ciągu jednej nocy moje ramiona stały się większe niż uda, do tego stopnia, że obawiałam się pęknięcia skóry. Prawdopodobnie przedozowałam treningi lub miałam nieodpowiedni ich system, napisała narciarka na swoim blogu. Na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, co się dzieje w Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie. Dania pokonała 4-1 Włochy, a Finlandia 4-0 wygrała z Niemcami. Proszę nie przesadzać z treningami.

Dobry wieczór Państwu, hrabiam i cudownika tak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagli. Dzisiejsze wydanie w osłabionym składzie. Pani Bum Bum, wydaje mi się, że już jest na terenie Włoch, gdzieś podróżuje sobie samochodem. Być może nas słucha. Dzisiaj taki typowy Magiel, czyli tak jak zapowiadałem, będę prezentował różne płyty, które wygrzebałem sobie, do których dotarłem ostatnio. Najczęściej są to płyty nowe, tak jak ta pieśń, którą przywitałem się z Państwem, to nowa płyta Eivinda Kanga, a tak naprawdę 21 część Book of Angel, tym razem Alastor. Oczywiście kompozycje Johna Zorna, wydawnictwo Tzadik, utwór otwierający całą płytę, utwór Wariel. No i tak po pierwszym przesłuchaniu wydaje mi się, że warto było czekać na tą 21 część, bo była dość długa przerwa między tymi wydawnictwami, bo płyta jest moim zdaniem wyśmienita. Kolejna nowa płyta, która też mnie bardzo ucieszyła, to The Soldiers Orchestra powracają z płytą. To jest trzecia płyta dla wytwórni, która często gości w Maglu, w Anglii, wytwórni Strut Records. To jest ta wytwórnia, która wydaje m.in. płyty Mulatu Astatkę czy Ebo Taylora. No i trzecia płyta, Inner Fire. Ja kiedyś przynosiłem poprzednią Solidarity, gdzie mieszały się bardzo różne dźwięki, bo funk, jazz, afrobeat, tak też jest na tej płycie, chociaż wydaje mi się, że ta płyta, ta nowa płyta, która nazywa się Inner Fire, jest o niebo lepsza. Soldiers Orchestra, sześcioosobowy skład, tutaj trzy saksofony, tenorowy, barytonowy i altowy. No brzmią potężnie na tej płycie. Soldiers Orchestra, jeszcze raz przypomnę, płyta nazywa się Inner Fire, bo warto do niej sięgnąć. Utwór Kingdom Come. just asking cause I wanted to know. Takie właśnie bujające utwory w pierwszej części Maglu Wagli na pewno. The Soldiers Orchestra, sześcioosobowa grupa z Ottawy, z Kanady, z nową płytą Inner Fire. Później zespół The Vacances, no w takim jak na gatunek, w którym zespół The Vacances się porusza, zaskakującym utworze, a to za sprawą ciekawej płyty z remiksami i tak jak w przypadku właśnie The Vacances z takimi wersjami zupełnie oddalonymi od oryginału. Chodzi o wersję utworów Williama Oniebora, bardzo takiego tajemniczego muzyka z Nigerii, tajemniczego dlatego, że bardzo dużo różnych dziwnych opowieści, jeżeli chodzi o biografię tego muzyka, znajduje się w internecie, można sobie odnaleźć. A tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak jego kariera, jego muzykowanie sobie płynęło. Wiadomo jedynie, że dwa lata temu David Byrne, który dowodzi wytwórnią Luaka Bob, zebrał nagrania właśnie tego muzyka nigerskiego, Williama Oniebora, na płycie Who is William Oniebor, nagrania z lat 78-85. I to była bardzo dobra płyta, świetnie przyjęta. Przynosiliśmy też tutaj do Magla, bo było w czym wybierać. No a teraz ukazuje się płyta z remiksami. No jak to z remiksami bywa? Niektóre oryginały lepsze, niektóre remiksy ciekawe. To był The Vacances w utworze Do You Want a Man. Kiedy tak wybierałem sobie nowe płyty, przypomniałem sobie też o artyście, który jeszcze w Maglu się nie pojawił. Chodzi mi o pianistę francuskiego Christophe'a Chassola, który eksperymentuje na swoich płytach solowych, nie tylko z elektroniką, ale z muzyką taneczną, ale także z muzyką minimalistów. Natomiast płyta sprzed dwóch lat, tak, dobrze chyba czytuję, płyta Indiamore, to taki projekt tak naprawdę multimedialny, bo z jednej strony płyta, a z drugiej strony cały film opowiadający o podróży pana Chassola do Indii. Tam spotyka się z muzykami, z nimi rozmawia, bo na samej płycie też bardzo dużo odgłosów z miasta, odgłosów z rozmów. No i powstaje płyta, która nazywa się Indiamore. moim zdaniem niesamowita, bardzo, bardzo ciekawa. Wybrałem utwór Dinne Dinne. Wśród tych wszystkich nowych płyt, które przyniosłem tutaj do studia dla Państwa, między innymi takie rodzynki. To był jeden Achbez, płyta teraz przypomniana. Ukazała się reedycja, bardzo ładna zresztą, winylowa. Jedyny solowy projekt pana tak naprawdę George'a Aleksandra Aberle, znanego jako Aden Achbez. Płyta nazywa się Ellen's Island. No, postać bardzo, bardzo ciekawa. Często wspominana przez Nicka Cave'a, Toma Waitsa. Dzisiaj już troszkę zapomniana, kojarzona bardziej jako taki freak muzyczny, można powiedzieć, bo z jednej strony odpowiedzialny za wielki przebój Nat King Cole'a, Nature Boy, z drugiej w latach 60., pod koniec lat 50. Zakochał się w mistycyzmie, a także zapuścił długie, długie włosy, ogromną brodę. Gdzieś tam w Kalifornii był odpowiedzialny za powstawanie ruchu hipisowskiego. No i do tego stopnia, że mieszkał poza domem, gdzieś w lesie, jadł warzywa, owoce i orzechy. Nie używał żadnych nowoczesnych sprzętów. No, w międzyczasie udało mu się nagrać właśnie płytę Eden Island, na której spotyka się no, bardzo taki egzotyczny świat z jednej strony. Muzyki rozpisanej na chóry, na także sekcję smyczkową gdzieś tam się pojawia. Wszystko to okraszone jakimiś takimi rytmami egzotycznymi. Dzisiaj przypomniana płyta Edena Achbeza, tak jak już wspominałem, bardzo ceniona przez na przykład Nicka Cave'a, który napisał specjalną też adnotację na okładce, na tym wznowieniu płyty. Ale przed nami kolejna nowiutka płyta. To jest Magic Drum Orchestra. Płyta, tak już kiedyś przynosiliśmy płyty tylko basistów na przykład albo instrumentów dętych, to jest płyta popełniona przez 20-osobową grupę perkusistów. Za całość odpowiedzialny jest Glenn Bash, który kiedyś uczestniczył w takim projekcie Lighting Head, bardzo dobrym zresztą. Tutaj zebrał w studiu tych wszystkich panów i panie też walących w te ogromne bębny. Nagrał to wyśmienicie. No i na całej płycie pojawiają się z jednej strony batukada, samba, ale także i hip-hop, dubstep. Są wersje różnych utworów hip-hopowych, grane tylko i wyłącznie na bębny. Płyta nazywa się MDO Session 1, bo zapowiadane są kolejne części. Raga samba, raga samba, raga samba.

Bailey Funk, The Rio. Ja później jeszcze pozostanę w takim stadionowym klimacie, ale teraz klimat zgoła odmienny, bo teren kultura. Teren kultura. Teraz coś dla tych, którzy lubią oglądać znakomitą fotografię, ale i ją kolekcjonować. Po raz 12 rusza już fotografia kolekcjonerska. Wystawa i aukcja mistrzów polskiej fotografii. Do tej pory te wystawy miały taki charakter ogólnego przeglądu tego, co najlepsze w polskiej fotografii. W danym momencie można zaproponować kolekcjonerom, oczywiście również wielbicielom fotografii, ale trzeba pamiętać, że na te wystawy my możemy przyjmować prace, które da się sprzedać, znaczy takie, które faktycznie mogą zostać wystawione na aukcji. Mówi Katarzyna Sagatowska. Staramy się wybierać najlepszych artystów i ich najlepsze prace, czyli takie, które były wystawiane, publikowane, nagradzane. Po raz pierwszy robimy edycję tematyczną i w związku z dużym zainteresowaniem publiczności i kolekcjonerów tematem ciała, taki temat postanowiliśmy zaprezentować i wystawa nazywa się Odkrycia, motyw ciała w polskiej fotografii. I zobaczymy na niej znakomite prace artystów tworzących przed wojną, ale i współcześnie. A skoro ciało, to i akt. Piękne, klasyczne akty oczywiście również zobaczymy. Takich artystów jak Benedykt Jerzy Dorys, przedwojenne, bardzo piękne zdjęcie, czy współczesny Wacław Wantuch, który jest uznawany za mistrza współczesnego aktu. Natomiast też będziemy obserwować, jak ten temat jest w skomplikowany sposób reprezentowany przez takich artystów jak choćby Józef Robakowski. Punktem wyjścia będzie akt, czyli bardzo klasyczne ujęcie ciała, do coraz bardziej skomplikowanych, coraz bardziej symbolicznie pokazywanego ciała, czy też konceptualnie. I zaczynamy od fotografii z początków XX wieku. Najstarsza praca pochodzi z lat 20. o tytule Tancerka. Marian Dederko wraz z synem Witoldem wynaleźli taką bardzo specyficzną technikę retuszu zdjęć, która się nazywa fotonit. I właśnie w tej technice jest wykonana ta praca. Także lata 20. to jest nasz początek. Później no, trzeba powiedzieć o dwóch fotografiach Witkacego, które pochodzą z 31 roku. I to jest pewnie jedna z najważniejszych pozycji w naszym katalogu, ponieważ Witkacy jest niesamowicie cenionym artystą związanym z fotografią w Polsce i także na świecie. Te dwie prace to są właśnie z 31 roku i później stopniowo przemieszczamy się aż do współczesności. I w ten sposób dochodzimy do eksperymentatorów, a wśród nich Edward Hartwig i jego pokażemy aż trzy prace, które są niezwykle różne stylistycznie i tematycznie od siebie. Pierwsza praca to jest praca przedwojenna z 38 roku, która powstała w odlewni Hesse w Lublinie. Ukazuje robotnika przy pracy, bardzo, bardzo ciekawe ujęcie. Później pokazujemy taką dość typową dla niego pracę, bardzo kontrastową z lat 50., która się nazywa Futro. I najstarszą z tych trzech prac to jest taki tryptyk z baletu Romeo i Julia. Czyli mamy męskie ciało, mamy kobiece ciało i ciało w tańcu. A czym byłaby wystawa fotografii z ciałem w roli głównej bez Tadeusza Rolkę? Niczym. Zatem pojawi się też i zdjęcie tego fotografika. To jest praca z 70 roku, która pochodzi z wystawy zeszłorocznej, która się odbyła w Mocaku, w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, w trakcie miesiąca fotografii. I ta wystawa nazywała się Studio Rolkę i pokazywała dość nietypowo mistrza, ponieważ skupiała się na relacji jego z modelkami. I praca, którą będziemy u siebie pokazywać, właśnie pochodzi z tej wystawy. Do tego jeszcze czołówka tak zwanych młodych fotografików. Rafał Milach, Witek Orski, Agnieszka Rajs to tylko niektórzy z nich. A teraz parę szczegółów. Zacznijmy od wystawy przedaukcyjnej w Warszawie. Otwarcie wystawy jest 30 maja o godzinie 19 w Leica Galerii Warszawa. Później wystawa trwa kilka dni do 3, dość krótko, także zachęcam, żeby się wybrać jak najszybciej do 3 czerwca. Później od 5 czerwca można ją oglądać na fotofestiwalu w Łodzi, dokładnie w Centrum Festiwalowym Art Incubator. I tam 7 czerwca o godzinie 17.30 odbędzie się aukcja. I z taką wiedzą możemy zobaczyć znakomitą fotografię, bądź zakupić zdjęcie, żeby wzbogacić swoją kolekcję. Szczegóły na www.fotografiakolekcjonerska.pl i na www.facebook.com/terenkultura. Teren Kultura oczywiście dla Państwa przygotowała Agnieszka Obszańska. No ja uciekam znowu na stadiony, tym razem Maga Boom, to jest pan związany z jednej strony z tą właśnie dyskotekową, wstrętną, Bailey funkową muzyką, którą bardzo lubię tak naprawdę. A z drugiej strony to producent DJ, który jeździ sobie po świecie i swoją płytę przygotował w bardzo różnych częściach świata, bo i w Maroko, i w Indii, w Etiopii, w Senegalu, w Zanzibarze, w południowej Afryce, gdzie ponagrywał głosy tamtejszych MC, którym towarzyszą oczywiście MC związani z Brazylią, z Baby Funkiem brazylijskim. Maga Bo, jego płyta nazywała się Culimbo do Futura, to jest płyta z 2008 roku. A następnie płyta, która dopiero się ukaże, także z muzyką brazylijską, natomiast była odmienną od tej hałaśliwej Baby Funkowej stylistyki. To płyta Brazil Bam Bam Bam Bam, którą filmuje Gilles Peterson w swojej wytwórni Brownswood Records. Ona ma się ukazać gdzieś koniec czerwca, początek lipca. Bardzo czekam na tę płytę. Tam dużo muzyki właśnie brazylijskiej. O que progress! Salve Magabo, mestre Carlos Silva, Zé de Riba, assim que é, rap embolada. Cantado, improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Cantado, improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Cantado, improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Cantado, improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Rap embolada é a mistura do rap com o repente do coco da embolada. Esse é o som da gente metrificando no verso, no improviso diverso com sotaque diferente. Rap embolada da quebrada, acende o rojão, é o arrasta pé do povo nas noites de São João. É improviso, é freestyle pra massa que tá num baile que se embale no baião. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. É a pancada no pandeiro, isso aqui não é um teste. Rap bate igual martelo, galopado do Nordeste. Embola moda de viola, embola da quilombola com a batida do Sudeste. Calango, shot, catira, cururu, congo, reizado, samba de roda, lundu, ciranda, jongo, chachado, maculele, capoeira, trovador de midifeira, mostrando o canto falado. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Canto falado é rap, funk, raga, embolada, samba, rock, mangue, beat. É bate da quebrada, é o hip hop apologista, é o reggae do cordelista na toada da congada. Não é rap norte-americano, é nosso som brasileiro, afrodescendência pura na batida do pandeiro. A poxé e marujada, maracatu, umbigada, faz a festa do terreiro. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Rapiando na embolada, na zoada da zabumba, no ribombo do quilomba, cotirene, ganga zumba, bambata discotecando, nós som improvisando lá do morro da macumba. Rap embola, desembola, é som Jackson do pandeiro, é fole de Gonzagão, rasgando no mundo inteiro, é Chico Sainz cantando, o Brasil todo dançando neste verso brasileiro. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. No alto na Amazônia, nativo tambor Xingu, é batucada brasileira, maracatu e angu. Na ladeira do cordel, é gafieira de bordel e samba do Rio Tutu. Rap em bola é quilombola, é zumbi, rei dos palmares, Mano Brau e Lampião, Zé da Luz, Braulio Tavares e Vânio do Vila Nova. Vamos fazer nossa trova por entre terras e mares. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Rap embolada é tradição da cultura popular, no rap de rapadura, no jogo de improvisar. É saga de nordestino, cangaço de virgulino, faz o mundo balançar. É o mestre de cerimônia nos versos da boiador, que canta amor, canta a beleza e a leveza do criador, que lhe deu habilidade pra dizer a realidade do poeta e o cantador. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Cantador improvisando, versando pela estrada, mostrando nosso som chamado rap embolada. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a pinha, fui pedir a padroeira para me ajudar.